Jack London. Çinli. Seslendiren Akın Altan. Mercan kat kat giyinir. Palmiye yaprak yaprak büyür. Oysa insanoğlu göçer gider. Tahiti atasözü. Aço Fransızca bilmezdi. Kalabalık mahkeme salonunda öyle bitkin ve sıkkın oturmuş, bir o görevlinin bir öteki görevlinin ağzından hiç durmamacasına dökülen gürültülü Fransızcayı dinliyordu. Aço'ya göre bu gevezelikten başka bir şey değildi. Bu Fransızlar ne aptal adamlardı. Çunkka'nın katilini bulma işini amma uzatıyorlardı. Üstelik bunca laklakadan sonra katil bulunmuş da değildi. Malikanedeki 500 işçinin 500'ü de bu öldürme işini Ahsan'ın yaptığını biliyorlardı. Biliyorlardı ya, Ahsan tutuklanmamıştı bile. Gerçi işçiler aralarında gizlice birbirlerine karşı tanıklık etmemeye karar vermişlerdi. Ama gene de olan biten apaçık ortadaydı. Fransızlar aradıkları adamın Ahsan olduğunu anlamalıydılar. Çok aptaldı şu Fransızlar doğrusu. Aço korkulacak bir şey yapmamıştı. Bu öldürme işinde onun parmağı yoktu. Gerçi adam öldürülürken o da oradaydı ve malikane kahyası Shemur cinayetten hemen sonra barakalara koşmuş ve onu 4-5 kişiyle birlikte orada yakalamıştı. Evet ama bundan ne çıkardı ki? Chunkka yalnız 2 bıçak yemişti. 5-6 adamın birden 2 bıçak yarası açmayacağı ortadaydı. Herkes bir bıçak saplasa en fazla 2 kişiyle hallolurdu bu iş. İşte 4 yoldaşıyla birlikte mahkemede sorguya çekilen ve bu sorguda olan biten hakkında karma karışık konuşmalarıyla olayın önüne bir perde çeken Aço böyle düşünüyordu. Öldürme sırasında sesler duymuş, Shemur gibi koşmuş, olay yerine gitmişlerdi. Ne var ki oraya Shemur'dan önce varmışlardı. Hepsi buydu işte. Shemur kavga seslerini oradan geçerken duyduğunu ve en az 5 dakika kadar barakanın dışında dikilip dinlendiğini, sonra da içeri girince bu mahpusları barakada gördüğünü ve de bu adamların kendisinden az önce barakaya girmiş olamayacağını, çünkü barakanın tek bir kapısı olduğunu ve kendisinin bu kapının önünde durduğunu söylemişti gerçi. Ama bundan ne çıkardı? Aço ve 4 mahpus yoldaşı Shemur'un yanıldığını söylemişlerdi mahkeme huzurunda. Sonunda salıvereceklerdi. Hepsi de buna inanıyordu. 2 bıçak yarası için 5 adamın kafası kesilecek değildi ya. Hem tek bir Fransız şeytanı bile görmemişti öldürme olayını. Ama bu Fransızlar çok aptaldı. Çin'de olsa yargıç hepsine işkence edilmesini buyurur, gerçeği öğreniverirdi. İşkence altında çok kolay ortaya çıkardı gerçek. Ama bu Fransızlar işkence etmiyorlardı. Ne akılsız adamlardı bunlar. Bu gidişle Chunkka'nın katilini hiçbir vakit bulamayacaklardı. Ama Aço her şeyi anlamıyordu. Malikanenin sahibi olan İngiliz şirket bunca masraf etmiş, bu 500 işçiyi Tahiti'ye getirmişti. Ortaklar kar paylarını istiyor, bu konuda büyük yaygara koparıyorlardı. Ve şirket daha bir kuruş ödememişti. Bu yüzden şirket bu pahalıya patlayan mukabeleli işçilerinin birbirini öldürmeye kalkmasını istemezdi. Hem Fransızlar, Fransız yasalarının doğruluğu ve kusursuzluğuyla övünür, bu konuda Çinlilerin gözünü boyamak için cezalar vermek, böylece ötekilerin gözünü korkutmak en iyi yöntemlerden biriydi. Ayrıca Yeni Kaledonya adaları uysal ve insancıl olmalarının cezasını sefalet ve acı içinde geçirdikleri günlerle ödeyecek adam yetiştirmekten başka ne işe yarardı? Aço bütün bunları anlamıyordu. Mahkeme salonunda oturmuş kendisini ve yoldaşlarını malikaneye gidip mukavelenin gereğini yerine getirmek, yani çalışmak üzere serbest bırakacak kararı bekliyordu. Bu karar az sonra verilecekti. Belliydi. İşlemler bitmeye yüz tutmuştu. Görüyordu bu kadarını. Artık tanık dinleme yoktu. İfade vermek yoktu. Laklaka dinmişti. Fransız şeytanlar da yorulmuştu. Ve anlaşılan onlar da kararı bekliyorlardı. Böylece beklerken mukabeleyi imzalayıp Tahiti'ye giden bir gemiye bindiği günleri hatırladı. Deniz kıyısındaki köyünde yaşamak kolay değildi. Ekmek bulmak, karın doyurmak güçtü. gündeliği 50 Meksika sentine iş gücünü sattığı, belirtilen süre dolmadan herhangi bir sebeple bundan cayamayacağı yazılı olan mukabeleyi imzaladığında şanslı olduğunu düşünmüştü. Köyünde bütün bir yıl boyunca 10 Meksika dolarına çalışan adamlar ve bütün gün ağ örüp yılda 5 dolar alan kadınlar vardı. Öte yandan dükkancıların evlerinde bir yıllık hizmet karşılığı 4 dolar olan hizmetçiler vardı. Ve kendisi günde 50 sent alacaktı. Tek bir gün, yalnız bir güncük emek karşılığı tertemiz bir yarım dolar. İş ağırsa ne olacaktı? Olsundu. 5 yılın sonunda köyüne dönecek. Sözleşmede yazılıydı bu ve bir daha hiç çalışmayacaktı. Ömür boyu zengin bir adam olarak yaşayacaktı. Tepeden tırnağa kendi mülkü olan bir evi, bir karısı ve yaşlılığında ona bakacak çocukları olacaktı. Evet, evi olacaktı ve bu evin küçük bir bahçesi, sessiz sessiz dinleneceği, hayal kuracağı küçük bir bahçe ve bahçede içinde kırmızı balıklar olan küçük bir havuz olacaktı. Birkaç ağaca rüzgar estikçe tatlı sesler çıkaracak, küçük çanlar asacaktı. Hayal kurup dinlenirken kimse onu rahatsız etmesin diye de yüksek bir duvar olacaktı bahçenin çevresinde. O 5 yılın 3 yılı geçmişti. Daha şimdiden zengin sayılırdı. Kendi köyünde elbet ve Tahiti'deki pamuk malikanesiyle onu bekleyen hayal bahçesi arasında yalnız 2 yıllık bir zaman vardı. Ama şimdi Chungka'nın öldürülmesi olayında bir rastlantı olarak bulundu diye para kaybediyordu. Tam 3 hafta hapis yatmıştı ve bu 3 haftanın her bir günü için 50 sent kaybı vardı. Ama neyse ki şimdi neredeyse karar verilecek, o da işinin başına dönecekti. Aço 22 yaşındaydı. Neşeli, iyi huyluydu, güleşti. Gövdesi Asyalı yapısına uygun olarak ince, uzundu. Yüzü yuvarlaktı ve bu yüz ayın 14'ü gibi yuvarlaktı ve memleketlileri arasında sık görülmeyen tatlı bir kayıtsızlık, neşe pırıltıları saçardı. Her durumda hayatından memnundu Ahço. Kimsenin başına dert açmaz, hiçbir kavgaya katılmazdı. Kumarı yoktu. Bir kumarbazda bulunması gereken katı yürek onda yoktu. Küçük şeyler, basit zevkler onu mutlu etmeye yeterdi. Pamuk tarlasında güneşin alnında saatlerce çalıştıktan sonra akşamın sakin serinliğini duymak ona sonsuz bir mutluluk, doygunluk verirdi. Gözünü tek bir çiçeğe dikip saatlerce oturur, insanoğlunun bilinmeyen yanları, hayatın esrarı üzerine derin düşüncelere dalardı. Küçücük bir kumsala konan mavi bir balıkçıl, bir uçan balığın gümüş pırıltılar bırakan sıçraması ya da batan güneşin pembe beyaz ışınlarının küçücük bir su birikintisinde oynaşması ona bütün bir günün öldürücü yorgunluğunu ve Shemur'un ağır kamçısının şaklamalarını unuttururdu. Shemur, Carl Shemur, zalim, zalimlerin zalimi bir adamdı. Aldığı ücreti hak ediyordu. 500 kölenin, çünkü anlaşma süreleri doluncaya kadar köle sayılırdı bu işçiler, gücünün son damlasına kadar harcanması için yapamayacağı yoktu. Shemur, bu kanter içinde 500 gövdeden güç çıkarmak ve bu gücü ihracata hazır kabarık pamuk balyalarına dönüştürmek için şeytanca yöntemler kullanırdı. Onun asık suratı, ilkel kabalığı, zalimliği, hakim tavrı bu dönüştürme işinde hayli etkili olurdu. Bir de 3 inç genişliğinde bir yarda uzunluğundaki kalın deri kamçısına iş düşerdi. Bu kamçıyı hiç elinden düşürmez, ara sıra eğilmiş pamuk toplayan ya da çapa çapalayan işçilerin çıplak sırtına indirirdi. Kamçının çıkardığı ses tüfek patlamasından farksız olurdu. Shemur, sürülmüş tarlada atıyla dolaşırken sık sık duyulurdu bu ses. Bir keresinde bu kiralanmış iş gücünün ilk yılının başlarında işçilerden birini tek yumrukta öldürmüştü. Adamın kafasını yumurta gibi ezmemişti ama yumruk kafanın içindekini sersem etmeye yetmiş ve adam bir hafta hasta yattıktan sonra ölmüştü. Çinliler Tahiti'yi yöneten Fransız şeytanlara gidip Shemur'u şikayet etmediler. Çünkü adam onların adamıydı. Ne yapıp ne yapmadığı Fransızları ilgilendirirdi. Otların arasına gizlenen ya da yağışlı gecelerde yataklarına tırmanan kırk ayakların zehirinden nasıl sakınırlarsa, onu öfkelendirmemek için de öyle sakınırlardı. Çinliler, adanın esmer tenli tembel halkı onları böyle çağırırdı. Shemmer'ın kafasını kızdırmamanın yolunu bulmuşlardı. Bu, tam onun istediği gibi çalışmak demekti. Shemmer'ın o yumruğu şirkete binlerce dolara patlamıştı da gene de bir fiske zarar görmemişti Kahya. Sömürgecilik konusunda fazla gayretli olmayan Fransızlar, adanın kaynaklarını geliştirme işini çocuk oyuncağına çevirmişlerdi ve İngiliz şirketin başarısını görmek hoşlarına gidiyordu. Shemmer'dan, onun korkunç yumruğundan onlara neydi? Ya ölen Çinli? Altı üstü bir Çinli değil mi? Ne olacaktı? Hem doktorun verdiği kağıdın belgelediği gibi güneş çarpmasından ölmüştü o. Evet, Tahiti'nin tarihi boyunca hiçbir kuloğlu güneş çarpmasından ölmemişti. Ama Çinli'nin ölümünü öteki ölümlerden ayıran nokta buydu. Bir Çinli, herkes gibi ölecek değildi ya. Doktor, raporunda bu kadarını söylüyordu. Çok dobra bir adamdı bu doktor doğrusu. Ortaklar kâr paylarını almalıydılar. Yoksa Tahiti'nin uzun başarısızlık tarihine bir başarısızlık daha eklenecekti. Bu beyaz şeytanlar anlaşılmaz insanlardı. Ah Cho, mahkeme salonunda oturmuş, kararı beklerken bu insanların nice esrarengiz olduğunu düşünüyordu. Kafalarının içinde ne olup bittiğini kestirmenin yolu yoktu. Beyaz şeytanlardan birkaçını görmüştü. Hepsi de birbirine benziyorlardı. Gemideki subaylar ve denizciler, Fransız memurları ve malikanede gördüğü birkaç beyaz adam, Shemmer'da dahil hepsi birbirine benziyordu. Hepsinin de aklı anlaşılmaz bir biçimde çalışıyordu. Hiç yoktan öfkeleniveriyorlardı ve öfkeleri hep tehlikeliydi. Böyle zamanlarda vahşi canavar kesilirlerdi. Küçücük şeyleri dert edinirler, bir bakarsın Çinlilerden bile daha dertli kesilirlerdi. Çinliler gibi öfkeleri burnunda değildi. Çok oburdu bu insanlar. Şaşılacak derecede fazla yer, bunun iki katı da içerlerdi. Bir Çinli, bir davranışın onlarda öfke mi, hoşnutluk mu uyandıracağını asla kestiremezdi. Bilemezdi bir Çinli. Bir keresinde hoşlandıkları bir olay, başka bir gün öfkeden deli ederdi onları. Beyaz şeytanların gözlerinin ardında bir perde geriliydi. Ve bu perde akıllarından geçenleri bir Çinli gözünün görmesini önlemeye yarardı. Bir de bunlar yetmiyormuş gibi son derece yetkindi bu beyaz şeytanlar. İşleri yürütmede, sorunları çözmede çok ustaydılar. Yeryüzünde sürünen, emekleyen ne varsa istedikleri anda diz çöktürürlerdi. Ne güçlü yaratıklardı bu beyaz şeytanlar. Evet, beyaz adamlar garipti, harikuladeydi ve de şeytandı. Shemmer'a bakın işte. Ah Cho, karar verme işinin neden bu kadar uzun sürdüğünü anlayamadı. Mahkemede bulunanlardan hiçbiri Chung Ga'ya elini sürmemişti. Ah San, tek başına öldürdü onu. Ah San yaptı bu işi. Bir elini saçına dolayıp başını arkaya çekmiş, öteki elini arkasından uzatarak bıçağı gövdesine saplamıştı. İki kez sapladı bıçağı. Burada, mahkeme salonunda kapalı gözlerle görüyordu öldürme olayını Ah Cho. O ağız kavgası, ileri geri söylenen sözler, sövgüler, saygıdeğer ataların, gelmiş geçmiş sülalelerin yediği küfürler. Ahsan'ın atılması, Chung Ga'nın saçına yapışması, etine iki kez gömülen bıçak, ansızın açılan kapı, Shemmer'ın birden içeri girmesi, kapıya koşuş, Ahsan'ın kaçması, Shemmer'ın geri kalanları köşeye sıkıştıran kamçısı ve Shemmer'ın adamlarını olay yerine koşturan tabanca patlatması. Ah Cho, olayı yeniden yaşarken ürperiyordu. Tüyleri diken dikendi. Savrulan kamçılardan biri yanağına gelmiş, derin bir iz bırakmıştı. Shemmer, tanık sandalyesinde Ah Cho'yu teşhis ederken bu yarayı göstermişti. Şimdi artık yara kapanmıştı. Öyle çok belli olmuyordu kamçı izi. Ucuz atlatmıştı. Gözünün ortasına doğru yarım inç kaymış olsaydı, gözü gidebilirdi Ah Cho'nun. Derken, aklına memleketine dönünce olacağı ve oturup hayal alemine dalacağı bahçesi geldi. Ve Ah Cho, bütün olanları unutuverdi. Yargıç, kararı açıklarken kayıtsız bir yüzle oturuyordu Ah Cho. Öteki dört yoldaşı da öyle. ''Bana mısın?'' demiyorlardı. Tercüman, Chung Ga'nın öldürülmesinden beşinin de suçlu bulunduğunu, Ah Cho'nun idam edileceğini, Ah Cho'nun Yeni Kalesonya'da 20 yıl hapse, Wong Li'nin 12 yıl ve Ah Tong'un 10 yıl hapse mahkum edildiğini söylerken de hiç oralı olmadılar. Heyecanlanmanın ne anlamı vardı? Kesilecek olan kafa, Ah Cho'nun kafasıydı ya, o bile mumya gibi anlamsız bir yüzle oturuyordu. Yargıç birkaç söz daha söyledi ve tercüman bu sözleri Ahçov'un yüzünde Shemmer'ın kamçısının bıraktığı izin, ötekilerin yüzündeki izden daha derin olduğu gerekçesiyle ve de nasılsa bir kişi öleceğine göre bu adamın yarası en derin sanık olmasına karar verildiği yolunda tercüme etti. Ahçov'un yüzündeki yara izi de aynı şekilde derin olduğundan ve bu olgu onun cinayet yerinde bulunduğunun ve de kuşkusuz cinayete katıldığının kanıtı kabul edildiğinden 20 yıl kürek cezasına çarptırılıyordu. Ve böylece Ah Tong'un 10 yıl cezasına kadar verilen bütün kararların niteliklerine uygun birer gerekçesi sıralandı. Çinliler bundan ders alsınlar dedi sonunda yargıç. Çünkü yasalara uyulması gerektiğini, dünya yerinden oynasa Tahiti'de yasanın yasa olduğunu öğrenmeliydiler. 5 Çinli hapishaneye götürüldü. Şaşkın ya da üzgün değillerdi. Verilen kararların beklediklerine uymamış olması, beyaz şeytanlarla olan ilişkilerinde alışa geldikleri bir olguydu. Bir Çinli, onlardan hep umulmadık şeyler beklerdi. İşlemedikleri bir cinayet yüzünden aldıkları ağır ceza, beyaz şeytanların yaptığı sayısız garip işlerden biriydi. Kararı izleyen birkaç hafta süresince, Ahçov'u düşünüyordu. Malikanede kurulmakta olan giyotin, kafasını kesecekti Ahçov'un. Onun için yaşlılık günleri yoktu. Hayal bahçeleri yoktu. Ahço hayatı ve ölümü düşündü. Hayatın esrarını, ölümün esrarını düşündü. Kendi için tasalanmaya gerek yoktu. Altı üstü 20 yıl. 20 yıl neydi ki? Bahçesi 20 yıl uzaklaştırılmıştı ondan. Hepsi bu. Gençti. Ve Asya insanına özgü, engin sabra sahipti. 20 yıl beklerdi ve 20 yıl sonra kanının sıcaklığı daha da artar, huzur bahçesi o vakit tam tamına ona göre olurdu. Bu bahçede bir ad bulmak istedi. Sabah huzuru bahçesi diyecekti ona. Bu düşünce bütün gün mutlu etti onu. Sabırlı olması gerekliydi o kadar. Sabır üzerine bir özdeyiş söylemeye çalıştı. Bu özdeyiş onu ve de Wong Li ile Ah Tong'u rahatlattı. Ama Ah Chow'un özdeyişleri aldırdığı yoktu. Kafası gövdesinden koparılacaktı. Ve öyle kısa bir zaman sonra koparılacaktı ki bu olayı beklemek için sabra ihtiyacı yoktu. Güzel güzel sigara içiyor, yemek yiyor, bol bol uyuyordu. Zamanın yavaş ilerlemesini de umursadığı yoktu. Kuruço bir jandarmaydı. Sömürgelerde 20 yıllık hizmeti vardı. Nijerya'dan Senegal'e, Güney denizlerine kadar birçok sömürgede çalışmıştı. Ve bu 20 yıl onun durgun aklını gözle görülür biçimde parlaklaştırmıştı. Fransa'nın güneyinde geçirdiği köylülük günlerindeki kadar aptaldı. Aklı o günlerdeki kadar yavaş çalışırdı. Disiplinliydi. Yetki korkusunun ne olduğunu bilirdi ve onun gözünde Tanrı ile jandarma çavuşu arasındaki tek ayrılık kölece itaatin ölçüsüydü ve kendisi bu itaatte kusur etmezdi. Hatta denebilir ki çavuş onun gözünde Tanrı'dan daha iri yarı, daha büyüktü. Yalnız pazar günleri Tanrı'nın borazanları, rahiplerden bahsediyor, nutuk çekerken Tanrı bir günlüğüne büyürdü. Tanrı genellikle çok uzaktaydı. Oysa çavuş yakında, hep karşısındaydı. Baş yargıcın hapishane gardiyanına göndereceği buyruğu teslim etmek üzere seçtiği jandarma, bu Kuruço tadındaki jandarmaydı. Buyrukta Ahçov adlı kul oğlunun Kuruço'ya teslim edilmesi bildiriliyordu. Rastlantıya bakın ki bu baş yargıç bir gece önce Fransız savaşçılarının subay ve albaylarına bir yemek vermişti. Buyruğu yazarken elleri titriyordu ve gözleri öyle kötü ağrıyordu ki yazdığı buyruğu okumadı bile. Nasılsa bir Çinlinin ölümüne imza atıyordu. İnce eleyip sık dokumaya gerek yoktu. Bu yüzden Ahçov'un adının son harfini yazmadığını fark etmedi. Buyrukta Ahçov yazılıydı. Ve Kuruço buyruğu götürdüğünde gardiyan kendisine Ahçov'u teslim etti. Kuruço bu kişiyi iki katırın ardına bağlı arabada yanına oturttu ve sürdü gitti. Ahço gün ışığına çıktığına seviniyordu. Jandarmanın yanına oturmuş, ağzı kulaklarında, gözleri ışıl ışıl gidiyordu. Katırların Atimiona'ya doğru güneye yöneldiğini görünce büsbütün coştu, sevinçten yerinde duramaz oldu. Kuşkusuz Shemmer göndermişti jandarmayı, onu geri istiyordu. Shemmer çalışmasını istiyordu onun. İyi, güzel çalışacaktı. Shemmer'ın ağzını açmasına meydan vermeden çalışacaktı. Sıcak bir gündü. Katırlar ter içindeydi, Kuruço ter içindeydi ve Ah Cho ter içindeydi. Ama sıcağı umursamayan tek kişi Ah Cho'ydu. Malikanede güneşin alnında tam 3 yıl ter dökmüştü. Bana mısın demiyordu. Öyle gülümsedi, öyle gülümsedi ki Kuruço'nun geri zekası bile garip buldu durumu. ''Çok gülünçsün'' dedi sonunda. Ah Cho başını salladı ve daha da büyük bir coşkuyla güldü. Kuruço yargıç gibi değildi. Onunla Kanada dilinde konuşuyordu. Ve bu dili tüm Çinliler ve yabancı şeytanlar gibi Ah Cho da anlıyordu. ''Çok gülüyorsun'' diye azarladı onu Kuruço. ''Böyle bir günde insanın yüreği kan ağlar.'' ''Hapishaneden çıktığıma mutluyum.'' ''Bu kadar mı?'' diye omuz silkti jandarma. ''Yetmez mi? Demek kafanın kesileceğine de seviniyorsun.'' Ah Cho ansızın silkindi. Jandarmaya baktı. ''Ama ben Atimaono'ya gidiyorum. Malikanede Shemur'un işlerini yapmaya gidiyorum. Beni Atimaono'ya götürmüyor musun?'' Kuruço uzun bıyıklarını uzun uzun sıvazladı. ''Demek öyle.'' dedi sonunda ve katıra bir kamçı indirdi. ''Demek bilmiyorsun.'' ''Neyi bilmiyorum?'' Ah Cho yüreğinde garip bir sıcaklık duydu. Shemur beni çalıştırmayacak mı artık? Bugünden sonra hayır, diye güldü Kuruço. Ne yerinde bir cevap vermişti Çinli'ye. Yani, dedi, bugünden sonra çalışmayacaksın sen. Kafası kesik bir adam çalışamaz, değil mi? Sonra Çinli'nin göğsünü dürttü bir ve kıkır kıkır güldü. Katırlar kanter içinde 1 mil kadar gittiler ve Ah Cho'dan çıt çıkmadı. Sonra sordu. ''Shemur benim kafamı mı kesecek?'' Kuruço sırıta sırıta kafasını salladı. ''Bir yanlışlık var bu işte,'' dedi Ah Cho. ''Kafası kesilecek olan Çinli ben değilim. Ah Cho'yum ben. Sayın Yargıç benim 20 yıl Yeni Kaledonya'da kalmama karar verdi.'' Jandarma güldü. İyi bir yol tutturmuştu bu Çinli. Giyotini kandırmaya çalışıyordu. Katırlar Hindistan cevizi ağaçları arasında ilerliyordu. Işıl ışıl oynaşan denizin kıyısı boyunca uzanan yolda bir yarım mil daha suskun kaldı Ah Cho. ''Ben Ah Cho değilim, diyorum sana. Sayın Yargıç benim kafamın kesileceğini söylemedi.'' ''Korkma,'' dedi Kuruço. Mahpusuna acır, ona yardım etmek ister bir tavır takındı. ''Böylece ölmek hiç güç değil.'' Parmaklarını şaklattı. ''Şıp diye bitiriverir. Bir ipin ucunda sallanıp 5 dakika boyunca tepinip kıvranmaya benzemez. Küçük bir baltayla tavuk kesmek gibi bir şey.'' Kafasını kesersin, olur biter. İnsan için de aynı. Tak, bitti. Hiç acıtmaz. Hiç acı duymazsın. Acıyacağını düşünemezsin bile. Düşünemezsin ki. Kafan gidince hiç düşünemezsin. Çok iyidir. Ben de öyle ölmek isterim. Çabucak, şıp diye. Şansın var senin. Böyle ölmek herkese nasip olmaz. Cüzzama yakalansan parça parça dökülürsün. Bir parmak derken öteki parmak, ayak parmakları... Sıcak suyla yanan bir adam tanırım ben. 2 gün sürdü ölmesi. Kilometrelerce uzaktan duyardın haykırışlarını. Ama sen, ah ne kadar kolay. Tak, gitti. Bıçak kafanı kesti, bitti gitti. Bıçak gıdıklar belki de. Kim bilir, gidenlerden hiçbiri dönüp de anlatmadı ki. Bu sonuncusunun müthiş bir şaka olduğunu düşündü ve kendisine yarım dakika kadar gülme hakkı tanıdı. Neşesi yerine gelmişti. Ama Çinli'yi neşelendirmek ne de olsa insanlık göreviydi. ''Ama anlamıyor musun? Ben Ah Cho'yum!'' diye üsteledi öteki. ''Kafamın kesilmesini istemiyorum ben.'' Kuruço kaşlarını çattı. Bu Çinli de fazla ileri gidiyordu. Bu kadar aptallık olmazdı. ''Ben Ah Cho değilim!'' diye söze başladı Ah Cho. ''Yeter!'' diye durdurdu onu jandarma. Yanaklarını şişirdi, öfledi, pöhledi, öfkeli görünmeye çalıştı. ''Ben değilim dedim!'' diye başladı gene Ah Cho. ''Kes sesini!'' diye kükredi Kuruço. Bundan sonra suskunluk içinde yollarına devam ettiler. Papiti'den Atimiano'ya 20 mildi. Çinli gene konuşmaya başladığında bu yolun yarıdan fazlası kat edilmişti. ''Sayın Yargıç bizim suçumuzu ortaya çıkarmaya çalışırken sen de mahkeme salonundaydın!'' diye başladı. ''Gözlerimle gördüm seni. Kafası kesilecek olanın Ah Cho olduğunu hatırlamıyor musun? Ah Cho uzun boyluydu o. Bir de bana bak!'' Ansızın ayağa kalktı ve Kuruço onun kısa boylu olduğunu gördü. Ve gene ansızın Kuruço'nun gözleri önünde Ah Cho'nun endamı canlandı ve Ah Cho'nun bu hayali uzun boyluydu. Jandarmaya göre tüm Çinliler birbirine benzerdi. Hepsinin yüzü birbirinin aynıydı. Ama uzun boylulukla kısa boyluluk arasında bir fark olduğunu görebiliyordu ve yanında oturan adamın kafası kesilecek adam olmadığını anlamıştı. Katırların dizginini öyle bir çekti ki arabanın oku ileri fırladı ve hayvanların kafaları havaya kalktı. ''Gördün mü bak, bir yanlışlık oldu.'' dedi Ah Cho. Gülümsüyordu. Ama Kuru Cho düşünüyordu. Arabayı durdurduğuna pişman olmuştu bile. Başyargıcın yaptığı yanlıştan haberi yoktu ve işin aslını bir türlü anlayamıyordu. Bildiği tek şey varsa o da bu Çinlinin Atimiaona'ya götürülmek üzere kendisine verildiğiydi. Ve onu Atimiaona'ya götürmek onun göreviydi. Kafası kesilecek olan bu değilse ne olacaktı peki? Alt üstü bir Çinliydi ve bir Çinlinin ne hükmü vardı ki? Hem belki de yanlış falan yoktu. Üstlerinin bir bildiği, bir düşündüğü vardı belki de. Onlar yapacakları işi iyi bilirlerdi. O kim oluyordu ki üstlerinin yerine düşünsün? Bir keresinde çok çok önceleri onlar adına düşünmüştü de çavuşu, Kuru Cho sen bir aptalsın demişti. Bunu ne kadar çabuk öğrenirsen o kadar iyi olur. Düşünmek yok sana. Sen buyruklara uyacak ve düşünmeyi senden üstün olanlara bırakacaksın. Bu olayı hatırlayınca aklı başına geldi. Hem Pepiti'ye geri dönse Atimiaona'daki idamı geciktirecekti ve dönmemesi gerekiyorduysa mahpusu bekleyen çavuştan azar işitecekti. Üstelik Papiti'de de bir azar işitecekti. Katırları kamçıladı ve arabayı sürdü. Saatine baktı. Daha şimdiden yarım saat geç kalmıştı. Çavuş nasılsa azarlayacaktı onu belki de. Katırları hızlandırdı. Ah Cho, yapılan yanlışlığı açıklamak için ne kadar çaba harcarsa, Kuru Cho'nun inadı da o kadar artıyordu. Zaten yanlış adam götürmekte olduğunu bilmesi onu yeterince öfkelendiriyordu. Öte yanda, bu yanlışın kendi yanlışı olmadığını düşünmek, doğru olan şeyi yaptığı inancını güçlendiriyordu. Ve çavuşun canını sıkmaktansa, bir düzine yanlış Çinliyi ölüme götürmeyi yeğe tutuyordu. Ah Cho'ya gelince, jandarma kafasına kamçının sapını indirip de çenesini kapamasını buyurunca çenesini kapamaktan başka yapacak şeyi kalmamıştı. Uzun yolculuk suskunluk içinde devam ediyordu. Ah Cho, bu yabancı şeytanların garip adamlar olduklarını düşünüyordu. Onları anlamanın yolu yoktu. Şimdi kendisine yaptıkları olağan işlerinin bir parçasıydı. Önce beş masum adamı suçlu ilan etmişler, sonra da kendi karanlık cehaletlerinin bile 20 yıl hapse layık gördüğü adamın kafasını kesiyorlardı. Ve yapabileceği hiçbir şey yoktu Ah Cho'nun. Orada öyle, hiçbir şey yapmadan oturup, bu hayatın ağalarının kendisine reva gördükleri şeyi kabullenebilirdi ancak. Bir an için paniğe kapıldı. Derisini kaplayan ter taneleri buza döndü birden. Ama neyse ki çabuk toparlandı. Yin Chi Wen'in Suskun Yolun Duası adlı şiirinden bölümler okumaya çalıştı. Ama başaramadı. Çünkü gözünün önüne hep o hayal bahçesi geliyordu. Bu onu rahatsız etti. Ama sonunda teslim oldu. Ve hayal bahçesine kurulup ağaçlara asmış olduğu çanların rüzgarda çıkardığı sesleri dinlemeye koyuldu. Ha işte, şimdi böyle hayal bahçesinde otururken Suskun Yolun Duasından bölümler hatırlamayı başardı. Böylece Atimiano'ya gelinceye ve katırlar gölgesinde sabırsız çavuşun dikildiği dar ağacının dibinde duruncaya kadar vaktin nasıl geçtiğini anlamadı Ah Cho. Alelacele giyotinin bulunduğu sehpaya çıkarıldı. Sehpanın altında malikanenin bütün işçilerinin toplandığını gördü. Shemur, olayın tam anlamıyla ders alınacak bir gösteri olmasını istemişti ve bu yüzden tarlalardan işçileri toplamış, idamda hazır bulunmalarını buyurmuştu. Adamlar Ah Cho'yu görür görmez aralarında fısıldaşmaya başladılar. Bir yanlışlık olduğunu görmüşlerdi. Ama bildiklerini kendilerine sakladılar. Anlaşılmaz beyaz şeytanlar fikirlerini değiştirmişlerdi kuşkusuz. Bir masum adamın canına kıymak yerine başka bir masum adamın canını alıyorlardı. Ah Cho olmuş, Ah Cho olmuş. Ne fark ederdi? Beyaz köpekler onları nasıl anlayamazlarsa, onlar da beyaz köpekleri hiç ama hiç anlayamazlardı. Ah Cho'nun kafası kesilecekti. Ama onlar geriye kalan 2 yıllık hizmetleri tamamlanınca Çin'e döneceklerdi. Shemur, giyotini kendi yapmıştı. Eli işe yatkındı. Daha önce hiç giyotin görmüş değildi ama. Fransız memurlar ona işin esasını anlatmışlardı. İdamın Papiti'de değil de Atimiaona'ya yapılması fikri Shemur'dan çıkmıştı. Shemur, cezanın cinayetin işlendiği yerde verilmesinin uygun olduğunu ileri sürmüştü. Hem malikanedeki 500 Çinli üzerinde ibret verici bir etkisi olacaktı idamın. Shemur, cellatlığa da gönüllü çıkmıştı ve şimdi sehpasının üzerinde kendi eseri olan aleti deniyordu. Bir adam boynu kalınlığında bir muz ağacı gövdesini giyotinin altına uzatmıştı. Ahço şaşkın gözlerle izledi Şemur'u. Alman küçük bir vinci kaldırarak bıçağı kahyanın uydurmadan yaptığı kaldıracın tepesine çekti. Sağlam bir ipin ani hareketiyle bıçak kurtuldu, aşağıda durup duran kımıltısız muz ağacına küt dedek indi. ''Nasıl? Çalışıyor mu?'' Sehpanın üzerine çıkmakta olan çavuştan geldi bu soru. ''Hem de nasıl?'' diye böbürlendi Şemur. ''Bak göstereyim.'' Bıçağı kaldıran vinci gene döndürdü. İpi çekti ve bıçağı yumuşak ağaca indirdi. Ancak bu kez bıçak ağacı tamamen ikiye ayırmadı. Kütüğün ortasında kaldı. ''Bu iş görmez!'' diye kükredi çavuş. Şemur alnındaki teri sildi. ''Daha fazla ağırlık gerek.'' dedi. Dar ağacının yanına geldi. Demirciye 25 librelik bir demir parçası getirmesini buyurdu. Şemur demir parçasını bıçağın geniş yanına takmak üzere eğildiğinde ahço çavuşa baktı. ''Fırsat bu fırsattır.'' dedi kendi kendine. ''Saygıdeğer yargıç, ahçovun kafasının kesileceğini söylemişti.'' diye başladı. Çavuş sabırsız sabırsız başını salladı. Öğleden sonra kat edeceği 15 millik yolu düşünüyordu. Ve yolun sonunda kendisini bekleyen inci tüccarı Lafayette'in güzel melez kızı Berthe'yi düşünüyordu. ''İyi ama ben ahço değilim. Ahçoyum ben. Sayın gardiyan bir yanlışlık yaptı. Ahço uzun boyludur. Görüyorsunuz ben kısa boyluyum.'' Çavuş aceleyle baktı ahçoya ve yanlışlığı anladı. ''Şemur!'' diye haykırdı. ''Gel buraya!'' Alman homurdandı ama demir parçasının istediği gibi bağlanması işini sürdürdü. ''Çinlin hazır mı?'' diye sordu. ''Bak bakalım!'' diye cevap verdi çavuş. ''Bu Çinli o Çinli mi?'' Şemur şaşırdı kaldı. Birkaç saniye sövdü dişleri arasından ve kendi elleriyle yaptığı ve çalıştığını görmeye sabırsızlandığı alete hazin gözlerle baktı. ''Bana bak!'' dedi sonunda. ''Bu işi erteleyemeyiz. Bu 500 Çinliyi buraya toplamakla 3 saatlik iş kaybım var zaten. Bunu değil de ötekini gebertmek uğruna ikinci bir 3 saat kaybedemem. Gel biz bu işi bitirelim. Altı üstü bir Çinli bu.'' Çavuş kendisini bekleyen uzun yolculuğu ve inci tüccarının kızını düşündü. Kararsızdı. ''Nasılsa Kuruço'yu suçlayacaklar. O da anlarlarsa.'' dedi Alman. ''Ama nasılsa anlamayacaklar. Ah çoğu ihbar edecek değil ya. Suçu Kuruço'ya yükleyemezler.'' dedi çavuş. ''Bu olsa olsa gardiyanın yanlışıdır. Öyleyse hadi bitirelim işi. Bizi suçlayamazlar. Çinlilerin birbirlerinden ne farkı var ki? Biz nereden bilelim hangi Çinli? Bize teslim edilen Çinli ile ilgili olarak verilen buyruğu yerine getirdiğimizi söyleriz. Hem gerçekten bu işçileri bir ikinci kez işlerinin başından alamam.'' Fransızca konuşuyorlardı. Ve tek bir söz bile anlayamayan ahço bu iki adamın onun geleceği üzerine karar vermekte olduğunu biliyordu. Kararın çavuşa bağlı olduğunu da biliyordu. Ve gözlerini onun dudaklarından ayırmıyordu. ''Pekala,'' dedi çavuş. ''Hadi, devam et. Altı üstü bir Çinli.'' ''Bir kez daha deneyeceğim. İşi sağlama alalım,'' dedi Şemur ve muz ağacını bıçağının altına yerleştirdi. Ahço, suskun yolun duasından dizeler hatırlamaya çalıştı. ''Barış içinde yaşa.'' Sözleri geldi aklına ama bu sözler duruma uygun değildi. Yaşamayacaktı ki. Ölmek üzereydi. Yok, hayır, bu dize uygun değildi. İhaneti, kötülüğü hoş gör. Evet ama hoş görülecek bir ihanet yoktu. Şemur ve ötekiler bu işi kötülük düşünerek yapmıyorlardı ki. Onlar için yapılması gerek ufak bir işti. Bu, o kadar. Nasıl ormanı temizlemek, su oluğu açmak, pamuk ekmek işse, bu da öyle işlerden biriydi. Şemur ipi çekti ve ahço, suskun yolun duasını unutuverdi. Bıçak tek bir harekette indi. Ağacı dümdüz ikiye ayırdı. ''Çok güzel!'' diye haykırdı çavuş. Durdu, bir sigara yaktı. ''Çok güzel dostum, çok güzel!'' Şemur pohpohlandığına sevindi. ''Hadi gel ahço!'' dedi Tahiti dilinde. ''Ama ben ahço değilim!'' diye başladı ahço. ''Kapa çeneni!'' cevabını aldı. ''Eğer bir daha ağzını açarsan kafanı kıracağım.'' Kahya Yumruğunu sıkarak gözdağı verdi ona ve ah çoğu sustu. Kesti sesini. Karşı koymanın ne yararı vardı ki? Bu yabancı şeytanların kendilerine özgü yöntemleri vardı. Bildiklerine giderlerdi hep. Gövdesinin boyundaki yatay tahtaya bağlanmaya bırakırdı kendini. Shemar kayışları çekti, sıkıştırdı. Öyle bir sıkıştırdı ki kayış etine gömüldü ah çoğunun ve ona acı verdi. Ama hiç yakınmadı. Bu acı uzun sürmeyecekti. Havada ufka doğru eğik duran tahtayı gördü ve gözlerini kapadı. Ve o anda hayal bahçesi serildi gözleri önüne. Sanki o bahçede oturuyormuş gibi geldi ona. Serin bir rüzgar esiyordu ve birkaç ağaca asılı çanlar tatlı tatlı çalıyordu. Kuşlar mahmur mahmur ötüyor, yüksek duvarın ardından köy hayatının sakin sesi duyuluyordu. Sonra asılı duran tahtanın inmekte olduğunu gördü ve kasları üzerindeki baskıdan ve gerilimden arka üstü yatmakta olduğunu fark etti. Gözlerini açtı. Tam üstünde, güneşte parlayan asılı bıçağı gördü. Bıçağa eklenen ağırlığı gördü ve Shemar'ın bu ağırlığı bağladığı iplerden birinin çözüldüğünü fark etti. Sonra çavuşun keskin sesiyle verdiği buyruğu duydu. Ah Cho çabucak kapadı gözlerini. O bıçağın inişini görmek istemedi. Ama duydu. Bir kısacık an için duydu. Ve o anda Kuruço'yu ve Kuruço'nun sözlerini hatırladı. Kuruço yanılıyordu. Bıçak gıdıklamadı. Biliyordu artık. Hayatta son öğrendiği şey bu oldu. Son.